Szombat óta kering egy hangfelvétel az interneten, amelyen állítólag Karácsony Gergely újraválasztott főpolgármester hangja hallható több szituációban. A felvétel első része kifejezetten Vitézi Dávidról szól. Karácsony Gergely így fogalmaz: azon gondolkodom, hogy a Vitézivel beszélek. Ezt el kéne mondani neki, hogy ezt ő vállalja, akkor lapáttal fogjuk agyonverni. Egy ponton aztán a hivatalosan az LMP, majd később a kormány oldal által is támogatott Vitézi Dávidról így fogalmaz: olyan szinten hiú, hogy az elképesztő. Ezért gondolom azt, hogy szerintem nagyon rosszul fogja viselni ezt a kampányt. És lehet, hogy ezt az orrára kéne kötni, hogy nem akarom megzsarolni, de na, mi lapáttal fogjuk verni. Később Karácsony arról is beszélt a hanganyag alapján, hogy a DK-t azzal kell bizonytalanságban tartani, hogy ezt a Momentummal kötött szövetséget nyitva tartjuk. Az LMP-t meg azzal kell frusztrálni, hogy ezt bezárjuk. A Telexnek a hangfelvételről a főpolgármester azt mondta: őszintén szólva az, hogy ezeken a felvételeken miket mondok, ennek a jelentősége 10-es skálán 1-es, folytatta a főpolgármester. Hozzátette, ezek a beszélgetések nagyon különböző helyzetekben történtek, ezek között akár évek is eltelhettek. Szerint az egész ügy lényege, hogy Magyarország legfontosabb, közvetlenül választott tisztviselőit folyamatosan, szisztematikusan lehallgatják. Vitézi Dávid szerint főpolgármester jelöltként abban nem volt semmi meglepő, hogy az egész kampányban folyamatosan hazudott róla Karácsony Gergely. Karácsony Gergely összödi beszéde kiszivárgott egy nappal a lezajlott választás után. Miért nem előtte? Karácsony Gergely, elnézve azt, hogy mekkora többséggel előzte meg Vitézi Dávidot, valami 324 szavazattal, ez alapján hálás lehet azoknak, akik ezt a felvételt készítették, és akik ezt a felvételt kijuttatták, mert ha két nappal korábban juttatják ki, akkor ő most nem főpolgármester. Akkor csak 318-szal nyert volna. Azt gondolod? Hát nem egy 6 szavazatos felvétel ez, de én nem érzem, hogy innen tudtam meg valami újat. Azért, amikor a lakógyűlést fikáztuk, már akkor ugyanazt mondtuk, hogy ugyanazt csinál, mint a Fidesz, csak bénában. Csak hogy ő ezt körme szakadtáig tagadta akkor, amikor hártolkoltunk. Semmi újat nem tudtunk meg, csak hogy a Karácsony Gergely mind a mai napig tagadta mindezt. Úgyhogy Karácsony Gergely nagyon hálás lehet azoknak, akik ezt a felvételt készítették, és akik kijuttatták, mert ők úgy döntöttek, hogy Karácsony Gergely további 5 évig lehessen főpolgármester Budapesten. Mi az, hogy napok óta kering ez a neten, akkor végül szombat is óta. Szombat hát óta kering a neten. Választás előtt került ez. Szombat óta kering a neten, de tudod, szombaton kikerül valami a netre, senki nem emelte át, semmilyen nyilvánosságot nem kapott. A választás az abban a légkörben zajlott, hogy ez a felvétel nincs jóformán, senki nem hallotta. Uh-huh. És amúgy se lett volna elég semmire, hát a Szent Királyi Alexandrának a péntek reggeli lemondása sem mozgósította olyan mértékben az általuk remélt szavazókat. Ne vicceljél már, teljesen nyilvánvaló, hogy győzött volna a Vitézi, hogyha ez a hangfelvétel előbb kikerül. Tök nyilvánvaló. Nekem semmi nem nyilvánvaló. De hát nézd már meg, hogy mennyivel nyert a Karácsony. Látom. Most ez alapján te úgy gondolod, hogyha ez a felvétel ebből egy botrány lesz, akkor az a Karácsonynak nem ártott volna annyit, hogy 324 szavazatot elveszítsen. Milyen érdekes. Na nehogy már. Milyen érdekes ez a piros mappa, ugye ez is tényeket tartalmaz. És én most Robival értek egyet, hogy ez a piros mappa, ez szintén tényeket tartalmaz, ami az idősebb korosztálynak, mondjuk Zsuzsika néninek a panel negyedikről, aki Karácsony Gergelyben azt a politikust látja, aki olyan kedves, barátságos. Sosem volt unokám, aki jó tanuló. Annak lehet, hogy például az a mondat, hogy én olyan típusú füllentők, mint én hasonlat, megcsapta volna a fülét. Vagy például, hogy használja ezt a szót, hogy a Fidesz fegyverét adaptálni. Hát azért ezek azok a dolgok, amiket én nem szeretnék hallani Zsuzsika néniként a panel negyedikről. Én az a teljes mértékben egyetértek, hogy a DK-t azzal kell bizonytalanságban tartani, hogy ezt a Momentummal kötött szövetséget nyitva tartjuk, az LMP-t meg azzal kell frusztrálni, hogy ezt bezárjuk. Ez nyilván az olyan típusú, hogy mondjam, füllentők, mint én, ezt nagyon szívesen eljátszom ezt a szerepet, hogy egyiknek ez volna, másiknak azt mondom, hogy mondjam, füllentők. Az olyan rögtön, típusú... Rögtön egy gyermeki óvodás kifejezéssel illette a hazudozás, mert az rögtön olyan kedves. Nem cuki, nem? Az olyan típusú füllentő, mint én, ezt nagyon szívesen eljátsza ezt a szerepet, hogy egyiknek ezt mondom, a másiknak azt mondom. És amikor én azt találtam mondani 19-ben, hogy Karácsonyi Gergely hazudik, és onnan lehet tudni, hogy hazudik, hogy mozog a szája, akkor én el voltam mondva mindenféle Fidesz ügynöknek. Amikor én azóta is több ízben utaltam Karácsonyi Gergely áspiskígyó természetére, akkor én sértett voltam a 2019-es választási vereségem miatt, minthogyha szemernyi esélyem lett volna arra, hogy főpolgármester legyek. Minthogyha a Karácsony Gergellyel én azon a választáson egyáltalán egy súlycsoportban lettem volna. Könyörgöm, én 4,5%-ot kaptam, ő meg főpolgármester lett a budapestiek többségének a szavazataival. Hát szó nincsen arról, hogy én bármiféle győzelmi eséllyel, vagy a főpolgármesteri cím elnyerésének az esélyével vettem volna részt azon a választáson. Egyszerűen arról van szó, hogy kimondom azt, amit a ellenzéki budapestiek nem akarnak hallani, hogy Karácsony Gergely hazudik mindig és mindenkinek, mindenkit hátba döf, mindenkit kijátszik mindenki ellen, és ezt természetesen nem lehetett elhinni, mert hát kognitív diszonanciát generált bennük. Most a kijátszik, az is hallod, ahogy ilyen idézőjelben mondom, jó politikai, na taktikus most, módjára mondja, hogy a Momentumot hogy kell frusztrálni a másikat, meg a másikkal. Na most, és igaz is igen, és hogy őt mint gyakorlott füllentőt, ez neki nem okoz gondot, ő ezt szívesen eljátsz, hogy ez egyiknek ezt mondom, a másiknak azt mondom. Talán most, amikor Karácsony Gergely maga állítja, hogy ő milyen gyakorlott füllentő, és milyen na mi lesz ezzel most szerintem? Milyen hatékonyan, és milyen készségszinten hazudozik, most talán már elhiszik az ellenzéki érzelmi magyarok. De azt gondolom, hogy a kognitív diszonanciájuk olyan fokú, hogy hát akkor itt el kell ismerni, hogy hát valójában ezt így kell csinálni. Így kell a hitvalló ellenzékiséget csinálni, és így kell szabadságharcolni a Karmelitával szemben, hogy hát hazudozunk, meg hátba döfjük a másikat, meg mindenáron meg akarjuk szerezni a hatalmat, mert hogy hát valójában hát erről szól a politika. Azon gondolom, hogy a vitézre feszkedem, mert ha neki kimondva, hogy ő vállalja, akkor még lapátra fogjuk vajon venni. Olyan szinten jó, hogy az elképesztő. És ezért gondolom azt, hogy szerintem nagyon hosszú fogja viselni a kampányt, és lehet, hogy ezt úgy az orrát kéne kötni, hogy nem akarom megcsorolni, de nem értem, ami a lapátra fog beállni. Ki ez az agresszív politikai bestia, akit eddig nem ismertek a budapestiek, és hogy került a Kompromisszumok szelíd napszámosának a bőrébe? Ez a politikai bestia, kitől tanulhatta el Karácsony Gergely ezt a lapáttal való agyonveretést? Cipőkanára gondol szerintem, nem? Az a lapát, mert 324 a lapát. Nem ez a lapát, ez Tóth Csaba lapátja lehet. Ez meg lehet, hogy az a lapát. Ez meg lehet, hogy az a lapát, amitől tartott a Karácsony Gergely, hogyha ő visszamegy Zuglóba, akkor őt elássák. Csak nem arról a lapátról van szó, amivel el akarták őt ásni Zuglóban. Talán csak nem Tóth Csaba lapátjáról van szó. Talán csak nem Tóth Csaba végezte azt a politikus továbbképzést, aminek a keretében megtanította Karácsony Gergelyt Zuglóban a lapáttal bánni. Hogyan kell a politikai vitákat a lapáttal rendezni? Hát vagy csak nem arról van ez szó, hogy még én is benyeltem, hogy megalszik a tej a szájában típus Karácsony Gergely, akivel így nem tudok mit kezdeni, az valójában a háttérben egy ilyen kis mini Machiavelli, aki kívül eljátszod ezt a szerencsétlen vagyok, biciklivel járok, nagymama kedvence vagyok sztorit, hátul pedig ilyen, hogy mondjam, ilyen ringbe való, vagy a ketrec harcba való mérlegelésnél szokásos dumákat nyomtod, amikor fölállítják a két boxolót így egymással szemben, és így úgy ugatnak, mint a két kikötött kutya, az egyik a Primához, a másik meg a Coophoz kötve, így az átellenes utcavégen. A Fidesz ügynöközés, Robi, amit az előbb említettél veled kapcsolatban, hogy ezt nyomta, hogy ez nem az van, hogy már egy olyan ország, hogy senkinek nem lehet saját véleménye, hanem mindenki, aki azt nem tudja befogadni, hogy valaki mást gondol, akár szívből, az rögtön valakinek a megbízásából pénz vagy zsarolás hatására. Tehát, hogy valószínűleg én sem tudnék egy viszonylag népszerű emberről úgy mondani valamit, hogy utána ne legyen egy 5-10 olyan komment, hogy ki fizetett nekem milyen devizanemben, hogy én ezt mondjam, és már akkor senki nem gondolhat semmit. Amit legalább 500-an hallanak, hanem 50 000-en, az nem jöhetett volna létre, az nem egy ember véleménye. De nem az a döbbenetes, hogy itt mindenki ügynök, és mindenki, mert tényleg itt van ez a ravaszkodó, paranoiás, kicsit már skizofrén társadalom, amelyik mindenhol gyíkembereket lát, és akkor a fél ország szemében a gyíkembernek annak ilyen Rogán Antal ábrázata van, a másik ország másik felének a szemében a gyíkembernek annak ilyen Soros György ábrázata van, hanem tudod, arról van szó, hogy a Karácsony Gergely bocsánatot kért tőlem azért, mert 5 évvel ezelőtt azt állította, hogy én a Fidesz kesztyűbábja vagyok, majd a Vitézi Dáviddal szemben, a jelenlegi kihívójával szemben, meg ugyanúgy fideszesezett, meg ugyanúgy mocskolta, hogy a Fidesznek az ügynöke, majd 5 év múlva Karácsony Gergely bocsánatot fog kérni Vitézi Dávidtól, hogy igazságtalan volt vele, de majd akkor lesz egy kihívója, és ugyanígy fog azzal bánni. Hát valójában, a Szent Király Alexander. Na tehát, hogy valójában nem bánta meg azt, hogy ő akkor és ott velem szemben ezt az eszközt alkalmazta. Csak most neki taktikailag az volt hasznos, hogy bocsánatot kér érte. De a működés ugyanaz, csak most Vitézi Dáviddal műveli, pont ugyanaz. A megtanult leckével megy tovább. Jártutat a járatlanért el ne hagyj. Most őszintén fogok lenni, az én főpolgármesteri működése legsikeresebb projektje, azonképpen egy a Fidesz fegyverét adott át. Mert tulajdonképpen most elfelejtettem, letagadom minden tudom, hogy nem tudom, konzultáció, mert én nem olyan, de az, hogy azt mondom, hogy én irányítok kérdéseket, és pont azon a ponton, ahol a többség mögöttem van, és ezt felmutatom, hát ez ilyen szempontból ugyanaz. Karácsony Gergely. Na erre mondom azt, hogy a Karácsony Gergely öszödi beszédéről beszélünk. Amikor a csávó kijelenti, hogy a legnagyobb politikai teljesítménye ebben a ciklusban, a legnagyobb, amire a legbüszkébb, az az, hogy alkalmazta magára a Fidesz kommunikációs trükkjét. Miközben ő 5 éve folyamatosan szabadságharcol a Karmelitával, 5 éve folyamatosan lépten nyomon menti meg az összeomlástól Budapestet, és hitvalló gesztusokkal adja elő, hogy Budapest köztársaság megvédelmezi magát, és akkor, amikor bizalmas közegben a barátaival, ahogyan ő fogalmaz, a barátaival beszélget, akkor így elismeri, hogy valójában pont azt csinálja, mint a Fidesz, hogy valójában adaptálta, alkalmazta magára a Fidesznek a kommunikációs módszertanát, és pedig azt, hogy meg kell osztani a társadalmat egy olyan törésvonal mentén, amely élményszerű a magyarok számára, identitásképző a magyarok számára, például ilyen a kerékpáros autós konfliktus, és el kell foglalni a népszerűbb álláspontot. Ez a megosztás, ez a megosztás politika. Ha meg tudná lovagolni, akkor az amerikai elnök is lehetne belőle. A megosztás szelleme, a megosztás politikája, ami tudod, valójában arról szól, hogy a közügyekhez nincsen viszonyom, hanem konfliktusokat generálok, és ezekben a konfliktusokban alaposan fölmérem, hogy melyik a népszerűbb álláspont, azt elfoglalom, és akkor az a konfliktus engem újabb 5 évre a városházára röpít. De látod, a politika folyamatosan egymásról mintáz. Mindig a megosztás, megkeresni a nagyobb bázist, és akkor ahhoz szólni. Osszátok meg ti is, iratkozzatok fel, és kommenteljetek az 5 című műsor alá. Szerintem az, hogy ezeken a hangfelvételeken miket mondok, ennek a jelentősége 10-es skálán 1-es. Aminek a 10-es skálán 10-es jelentősége van, az, hogy biztosan tudom, hogy ezek a beszélgetések nagyon különböző helyzetben történtek. Ezek között akár évek is eltelhettek. Tehát aminek szerintem igazából nagy jelentősége van ebben az ügyben, az az, hogy Magyarország legnagyobb közvetlenül választott politikai vezetőjét folyamatosan, szisztematikusan lehallgatják. Szerintem ebben ez az ügy. Az, hogy én most a barátaimmal négy szem közt beszélgetve mit mondok, tudom rekonstruálni, tehát hogy a beszélgetések egy részét, olyan emberekkel beszélgetek, akik biztosan ezt nem rögzítették. Tehát, hogy ez föl sem merül, hogy ez egy belsős lehallgatás, vagy valaki felvette azt, hogy velem beszélget. Az a helyzet, és ezek szerint akkor az egyik, ha jól hallom, akkor ez egy metron, vagy valami hasonló helyzetben van. Szerintem ez egy nagyon súlyos bűncselekmény. Karácsony Gergely azt állítja, hogy őt a titkosszolgálat lehallgatja, de még a Gyurcsánynak sem volt pofája ahhoz, hogy amikor kiszivárgott az Összödi beszéd, akkor azt mondja, hogy ami a beszédben elhangzik, annak nulla a jelentősége, viszont hogy szivárgott ki, hogy ki juttatta ki, az a tízes értékű kérdés. Magyar Péter fölveszi a feleségét egy szent este, na, az asszonyt, aki gyermekekkel áldotta meg az ő életét. Hát micsoda dolog. Egyáltalán nem számít, hogy a magyar emberek ellen módszeresen, szisztematikusan és intézmény szinten elkövetett korrupcióról van szó. Különös, hogy a liberális értelmiség az tud figyelni a hangfelvétel tartalmára, és el tud vonatkoztatni a hangfelvétel készülésének a körülményeiről, amikor Magyar Péter rögzít a feleségével, jelzem, nem mellesleg az igazságügyminiszterrel, egy olyan beszélgetést, amiből nagyon súlyos törvénysértés derül ki. Ugyanakkor, amikor Karácsony Gergely hangfelvételéről van szó, akkor Karácsony Gergely megpróbálja lenyomni az liberális értelmiségnek a torkán, és van egy olyan érzésem, hogy ez menni is fog neki, hogy itt most nem az a fontos, hogy mi hangzik el, hanem hogy készült a felvétel, és ő rögtön kijelenti, hogy ez már pedig egy titkosszolgálatnak a műve, ezt egy titkosszolgálat. Nem, ezt jelenti ki? Azt mondja, hogy bűncselekmény, akkor az nem a titkosszolgálat. Nem, azt jelenti ki, hogy Rogán Antal titkosszolgálata hallgatja le, és figyeli meg őt, és hogy ez úgy készült. Sőt, azt állítja. De ha van hozzá bírói engedély, vagy tudod, a Polt Péter intézet hozzá, akkor már nem is bűncselekmény. Ordinári módon elkezd össze-vissza hazudozni Karácsony Gergely ott és akkor Fábián Tamásnak bele a pofájába, mégpedig úgy, hogy előadja először, tudom rekonstruálni a beszélgetések egy részét, olyan emberekkel beszélgetek, akik biztosan ezt nem rögzítették, majd néhány mondattal később úgy fogalmaz, nem tudom, hogy én mondtam-e, lehet, hogy én mondtam. Tudod, én... Tehát itt van Karácsony Gergely, aki rekonstruálni tudja a beszélgetést, és jól emlékszik, kivel beszélt, és abban biztos, hogy az nem rögzítette, majd már nem is tudja, hogy az ő hangja-e, nem is tudja, hogy ő mondta-e. Tudod, hogy nekem mi csapta meg leginkább a fülemet ebben az egészben? Ugye ő azt mondja, hogy aminek szerintem igazán egy jelentősége van. Pont azt mondja el, ami szerintem nem. Nekem előtte az a mondat, akár évek is eltelhettek ezek között, a beszélgetések között. Ez az ember évek óta ilyen. Nem ment át egyet fejlődésen. És évekkel ezelőtt tudta, hogy a vitézi indulni fog. Vagy lehet, hogy az a felvétel pont nem évekkel ezelőtti. Én nem láttam, hogy ez milyen körülmények között került elő ott a Fábián Tamás féle interjúban, hogy a Karácsony Gergely azért jött, hogy erre feleljen, vagy egyszerűen előrántották, mint Balázs piros a fal mappa mögül. Szóval, hogy ez is piros mappal valójában. Hát csak igaz? Tudod, hogy akkor egyformán kéne felháborodnunk. Akár a Magyar Péter és a Karácsony mellett, vagy a Fábián Tamás nagyon és a Rónai Egonnal szemben. De te tényleg csak a mappának a színét tudod látni és megkülönböztetni, vagy az azonosságát detektálni? Ez tehát szellemes, de én azt gondolom, hogy a váratlanul szembesítés az hasonlóan felkészületlenül hagyja. Álljon már meg. Volt ideje felkészülni, mert ezeknél a beszélgetéseknél nehogy ott volt. Nehogy már. Én látok egy hasonlóságot. Most nem hasonlít. De te mondtad, hogy piros mappa 19 perccel ezelőtt. Ja, csak az egyikben közügyekről van szó, a másikban meg nem. Bocs. Rágalmazás, a nem. Az egyik nem, az egyikben. Rágalmazás, az egyikben egy személyes konfliktusról van szó, a másikban meg súlyos közügyekről van szó. Szerintem rohadtul nem ugyanaz. Nem is a közügyek, hanem a módszertanáról a Karácsony Gergelynek. ami nyilván érvényesebb, mint az, hogy nem rohadtul, hívtatok, pedig itt vagyok. Tehát, hogy itt vagyok, közügy, ha nem hívtatok. Az rohadtul közügy, hogy a Karácsony Gergely lapáttal fogja szétverni a Vitézi Dávidot. Az csak az ő nagy faszuskodása, hogy mennyivel fog nyerni, és nem le is mérték 324. Nem a lapáttal fogjuk agyonverni, az nem ezt jelenti, hogy mennyivel fog nyerni. Nem el fogjuk ásni, te úgy nem, érted? Anya, nem azt szerintem, jelenti. Hogy bőven verni fogjuk, szerintem ezt jelenti. Mit jelent? Könyörgöm, azt magyarázza a Karácsony, hogy rossz, gyenge az idegrendszer a Vitézinek, és nem fogja bírni azt, hogy lapáttal fogjuk agyonverni. Az, hogy lapáttal fogjuk agyonverni, az azt jelenti, igen, hogy rásütjük, hogy fideszes, hogy a liberális értelmiség szemében szét fogjuk ütni, szét fogjuk égetni, és az egész nimbusza, mert a liberálisok körében van egy nagy nimbusza a Vitézi Dávidnak, azt a nimbuszt szét fogjuk verni, és a végén egy gecis rongy lesz. Ez jelenti, hogy lapáttal azt, fogjuk szétverni. Azt, hogy ő lelkes és szakmai, azt a nimbuszt, hogy ő a terepasztal lovagja? Hogy ő valójában egy ócska Fidesz káder, aki nem különbözik semmiben a Szent Király Alexandrától, hanem csak volna? Nem, ezt fogják ráverni. Ja, de mit vernek szét? Azt verik szét, hogy ő egy urbanista, akinek a városa fontos, aki Budapesttel kel és fekszik, akinek a kisujjában van nem csak a budapesti közlekedésnek a teljes struktúrája, hanem úgy Budapest, ahogy van, úgy ismeri, mint a testének a hajlatait, és hogy ő valójában egy városért tenni akaró civil, aki most politikai szerepbe lépett. Ennek az étoszát fogja szétverni lapáttal Karácsony Gergely, erre vonatkozik. Vagy az élapátját fogja széttoszni. És gondoljon bele abban, hogy Magyarország egy olyan hely, ahol az ellenzék egyik nagyon fontos szereplőjét, aki Budapest főpolgármestere, 370 ezer embert megválasztotta, őt folyamatosan lehallgatják éveken keresztül. Szerintem ez a kabát, amihez gombot kell varni, és ebben élek 5 éve. Egyébként 2019-ben is mindenféle hangfelvételek voltak, azokról is kiderült, hogy valójában súlyos bűncselekmények révén jöttek létre, nem belső kiszivárogtatás volt, behallgatás volt. Akkor ugye most már nincs vita a felől, hogy Karácsony Gergely a titkos szolgálatokat vádolja azzal kapcsolatban, hogy lehallgatták őt. Uh-huh. Tehát amikor Karácsony Gergely a titkos szolgálatokra mutogat, akkor felvetődik a zavarba ejtő kérdés. Ha ezeket a felvételeket a titkos szolgálat készítette Rogán Antal megrendelésére Karácsony Gergelyről, akkor vajon miért a választást követő nap került ez ki? Miért nem került ki a választást megelőzően, mondjuk egy héttel, igen, hogy Karácsony Gergely kampányának... Szombaton kezdett keringeni. De nem úgy került ki. Tehát, hogyha ez eljutott volna, akár csak szombaton eljutott volna a Megafon szerkesztőségébe, eljutott volna a Pesti srácokhoz, vagy az Origóhoz. ATV-re, vagy az Indexre. akkor ez a Karácsony kampány, ez összeomlott volna. Akkor Karácsony Gergelyt Vitézi Dávid vasárnap legyőzte volna. De Robi, szerinted akkor ez hogy került ki? Na, arról van szó, hogy amennyiben, és erre nem tud magyarázatot adni Karácsony Gergely, hogyha Rogán készítette ezt a felvételt, abból ha tényleg ő készítette, abból az következik, hogy Rogán Antal és Orbán Viktor Karácsony Gergely főpolgármesteri megbízatásának a meghosszabbításában érdekelt. Érdekelt, hogy Karácsony Gergely főpolgármester maradjon, mert ha nem ebben lenne érdekelt, akkor használták volna ellene a felvételt. Ő készítették, hanem a Karácsony Gergely mondja, hogy ő viszont készítették. Te mondod, hogy későn tették ki, vajon direkt tették-e ki későn? De nem tették ki. Értsd meg, akkor sem tették ki, ja, hanem elkezdett keringeni valami kommentmezőben, mire a média egyáltalán felkapta rá a fejét, már lezajlott a választás. Lehet, hogy tehát a Fideszben akkora a káosz, hogy Zsuzsika, akire rábízták volna, hogy berakja XY helyre, és aztán szányra kelljen, hibázott. Na jó, nem, ez most beszélgessünk már komolyan. De ne, hát figyelj, lehet te most te tényleg azt gondolod, hogy Rogán Antal annyira ravasz és annyira gátlástalan, hogy hangfelvételeket készít Karácsony Gergelyről. Van kapacitása ahhoz, hogy ezek közül, a hangfelvételek közül ezeket mind meghallgassa, feldolgozza, és kiválassza azokat a részleteket, amelyek igazán terhelőek Karácsony Gergelyre nézve, és aztán Mancika néni, vagy Jucika néni elkavarja, és ezért aztán Karácsony Gergely megmenekül. Tényleg ilyennek ismered Magyarországot, ilyennek ismered Rogán Antalt, meg Rogán Antalnak a kommunikációs képezetét. Én már bármit el tudok képzelni, de egyébként, ha viccen kívül beszélünk róla, akkor szerinted mi ebben a logika? Hogy került ki ez, és miért pont most? Engem ez komolyan érdekel, mert azt megbeszéltük, hogyan nem. Ha nem tudom, hogy belső szivároktatás, vagy titkosszolgálati megfigyelés, de mindkét lehetőségre tudunk értelmezési modellt állítani. Ha ez titkosszolgálati megfigyelés volt, akkor abból az következik, hogy Rogán Antalnak és Orbán Viktornak az az érdeke, hogy Karácsony Gergely főpolgármester maradjon, ezért nem használták fel ellene. Másik opció? A másik esetben, hogyha ezt valaki, valamelyik munkatársa, valamelyik barátja, valamelyik ismerőse, haverja készítette ezt a felvételt, amit nehéz elképzelni, mert három különböző felvételről van szó. Tehát minimum háromszor kellett, hogy lehallgassa Karácsony Gergelyt, de ha mondjuk ez így történt, akkor ez az illető azért készítette ezt a felvételt, hogy Karácsony Gergelyt ezzel elhiteltelenítse, hogy tönkreverje a kampányát vele, de miközben a kampány zajlott, valamilyen módon ez az illető meg lett győzve arról, hogy jobb lesz az neki, ha a Karácsony Gergely a hivatalában maradt, ezért nem használta fel a felvételt, de arról azért tett, hogy a Karácsony Gergely, miután megválasztják főpolgármesternek, azért mégiscsak kijusson a felvétel, és azért szembesítse a budapestieket. De már azzal, a választás hogy előtt akiket, kijutott, hogy akiket de akkor elengedte, ha lehet, mondjuk ez a verzió megállna. Lehet, de nem tudod, nem küldte el az Origónak, tehát elengedte, de tudod, azért elküldhette volna a Pesti srácoknak. Lehet, hogy naiv volt, és azt hitte, hogy felpörög. Komolyan mondom. De miért nem küldte el, miből állt volna elküldeni? Tehát miért bízta ezt a véletlenre? Ha valaki tényleg le akarta járatni a Karácsonyt, az nem bízta volna a véletlenre, és nem a vasárnapot megelőző szombaton tudod, kezdte volna el. Tudod, hány értegő kolléga van? Most nem szóval az van... Lehet, hogy emögött egy olyan ember van, akinek nincsenek igazi bekötöttségei, viszont nagyon gyűlöl. Tehát nekem hangzik, hagyj jöjjek elő egy C-verzióval. Az Origónak el tudja küldeni, nem? Ehhez nem kell bekötöttség. De ha ott nem a Kaufmann Balázs van ügyeletben, akkor lehet, hogy véletlenül nem olvas el azt az most, és a pesti srácoknak nem tudja, a vadhajtásoknak nem tudja elküldeni. De nem tudom, Robi, de mégis előadom a C-verziót, hogy valaki gyűjti az anyagot, mert teljesen ki van a könnyezésig a Karácsonyra évek óta, mert egyszer a kispolszkiával belement egy kátyúba, mondjuk én is kiborulnék, hogyha a kocsim tönkre, de most csak mondtam valamit, tehát ő személyes gyűlöletet táplál, és mindenféle fórumokban megjelenik, ott osztja a Karácsonyt, oda gyűlnek azok, akik szintén kicsit kivannak, és akkor aki egyszer valamilyen anyag, mondjuk a Karácsony mellett utazik a metron, rohadtul nem a metron készült ez a felvétel. Szerintem hallja, hogy beszél, bekapcsolja a mobilját és fölveszi. Ha van benne valami, elküldi ennek a Karácsony 789 kukac citroménnek, aki ezeket gyűjti, de nem teszi közzé, mert eljön majd az a nap. Eljön az, amikor Gadem City leteszi előttem a fegyvert, a Gyurcsányét meg az Orbánét is. És ez az az ember, aki azt mondta magának, mit tudom én, június elején, na most rilízelem a nagy atombombát, ledobom a cárbombát a BDPST City-re, és hát ekkorát pukkant, mivel nincsen bekötöttsége. Tehát, hogy lehet, hogy az ember nem szombaton engedte ezt el, hanem két héttel előtte, de hogy az ilyen a fórumozók kezén. De ne. Tehát ennyire hülye nem lehet valaki, aki ennyire ravasz, hogy készítsen egy ilyen felvételt, aztán meg annyira hülye, hogy ne küldje el oda, ahol megjelenjen. Tehát nekem ez így nem áll. Úgyhogy nálunk ráadásul tényleg mondjuk az infokukacot is elolvassák. Tehát amikor nem szeretnénk kérni, menjetek a kommentmezőnkbe, vagy az öt című műsor kommentmezőjébe, és ott írjatok nekünk, de alapvetően, ha az infokukacra jön nekünk egy ilyen tök jó, mondjuk jogászoktól szokott kiegészítés, vagy valamilyen szakértő, akkor az el szokott jutni hozzánk, és köszönöm szépen, elolvasom. Hiszen rengetegszer hiányosan mondunk el valamit, mivel minden nap valami tök másról beszélünk, de mindennapi témánkhoz tartozik valaki, aki az egész életét annak szentelte, és így infokukac. Tudod, nem arról van szó, hogy ismer valakit, aki ismer valakit, aki ismer valakit. Amikor Karácsony Gergely az ciklusának a legsikeresebb projektjét abban nevezi meg, hogy lemásolta a Fidesznek a kommunikációs trükkjét, akkor akár azt is mondhatta volna, hogy nem csináltunk semmit 4 évig, semmit nem tudtok mondani, olyan jelentős önkormányzati intézkedést, amire büszkék lehetünk, azon túl, hogy a szarból visszahoztuk az önkormányzást a végére. Ez gyakorlatilag ugyanaz. Mit állít akkor Karácsony Gergely, amikor azt mondja, hogy az ő legsikeresebb projektje az a lakógyűlés volt? Egy ilyen közvélemény masszírozás volt az ő legsikeresebb projektje az 5 év alatt? Hát azt állítja, hogy nem vezette a fővárost. Hát ezt állítja, valójában azt állítja, amit a Gyurcsány öszödön. A Visra rendelt nemzeti konzultációt előadta, korszerűbben, mert legalább online, mivel pénz nincs rá annyi, mint a Fidesznél. De látod, ez a lakossági masszírozás bevált. Hát igen. Nem persze, tudom, mi vált persze be egyébként. Nekem messze nem olyan egyértelmű, hogy a Vitézi magasan verte volna, és messze nem egyértelmű vagy elképzelhető, hogy a Karácsony magasan verte volna a Vitézi. Tehát az kísérteti, hogy ilyen közel végeztek egymáshoz, de azt egészen sokkal inkább tippeltem volna azt, hogy nincs köztük 5-8%-nál több, mint azt, hogy a Karácsony 70-20-ra veri a Vitézi. De te komolyan azt gondolod, hogy úgy, hogy 324 szavazattal verte a Karácsony a Vitézit, hogyha ez a felvétel kijut egy héttel előbb, akkor a Vitézi nem nyert volna. De tényleg ezt gondolod? Szerintem ezt be is kell csomagolni, ezt a felvételt a megfelelő médiumon. Mellé kell rakni, hogy előtte elmondani, hogy milyen prekoncepcióid legyenek, amikor meghallod, hogy akkor ez most az ő összödi beszédje, vagy hogy például azt kell, tehát ebből a felvételből, ahogy a Karácsony olvassa éppen, azt is ki lehetne hozni, hogy a Rogán Antal hogyan vezeti a titkos szolgálatokat, vagy hogyan befolyásolja, és akkor ez a Rogánnak az összödi felvételévé változik, ha nem is ő beszél rajta. Tehát egy csomó mindent ki lehet ebből origamizni. És például az általad felvetett, hogy mi lett volna, ha hamarabb jön ki, akkor feltételezzük ezt, meg feltételezzük azt, hogy Magyar Péter nem mondja azt, hogy érvénytelenül szavaz, nem buzdítja erre az embereket, akkor mi lett volna a kimenete? Itt bármi változott volna, az módosított volna, annyira csekély a különbség. Nagyobb hátrány Magyar Péternek a mondata, amikor azt mondta, hogy érvénytelenül szavaz, nem veszi föl a szavazólapot. Hát egyértelműen a Vitézinek volt nagyobb hátrány. Hát természetesen a Vitézinek volt. Most nézd, 371 ezer szavazatról beszélünk az egyik oldalon, 371 ezer szavazatról beszélünk a másikon, és 324 szavazat döntött. Ilyen körülmények között tök nyilvánvaló, hogyha ez a hangfelvétel előbb jön ki, akkor a Vitézi megnyeri a választást. Uh-huh. Napnál bírja. De vannak más, ugye a Magyar Péter is egy komoly tényező ebben, hogy ő mire buzdított, vagy ő ugye elmondta szombaton is, és sőt a szavazata után vasárnap is, hogy ő érvénytelenül szavazott. Elmondta pénteken az egyenes beszédben a Szőlősi Györgyinek, hogy azt úgy fogalmazott, hogy nem akartam elmondani, de hát jó, akkor elmondom, ezt is kajolom, hogy érvénytelenül fog szavazni, tehát azért kampányolt ezzel, és egyébként nekem egyáltalán nem egyértelmű, mert mindkettőt meg tudnám szerintem magyarázni, hogy a Szentkirályi Szalai Bobrovnicki Alexandrának a visszalépése az segít, vagy nem segít egyik, vagy másik jelöltön, illetve, és ez is tök fontos, az a 20 pár ezer érvénytelenül leadott szavazat, ott nem biztos, hogy tudom, hogy az egyik az egy kukit rajzolt rá, igen, a másik az nem vette észre, hogy a harmadik az elfelejtette azt is kitölteni, mert annyi mindent kellett beixelni, a harmadik az nem látta, hogy át át van húzva az Alexandra, ezért rászavazott. A negyedik meg szimplán nem tud olvasni, csak az iPhone-ját, Jézusom, a Alcatel Vantage Easy-ét jött föltölteni a helyiségbe, mert látta, hogy még ég a villany. Tehát, hogy elég sokféle lehet, de hogy ezeknek bármelyike, ha csak ez az öt kategória van, mindegyik tud 4000 szavazatot, és 324 a különbözet. És az, hogy az a szabályozás, hogy elvileg, nem tudom, csak ezeket a hírekből veszem fel, hogy akkor lehet újra számlálás, a konkrét szavazókör, konkrét bűncselekmény vagy szabálytalanság megjelölése mellett jelzik. Tehát szavazókörönként szólni kell, amikor nem olyan nagy ügy végül is Budapesten, nem tudom hány száz van, akkor lehet újra számolni. Hát végül is mindegyik helyről szerintem tud valaki befotózni, aki bement oda és látta, hogy neki egy vékony ceruzával épp hogy el van tüntetve a Szentkirályi, az küld egy fotót, akkor azzal azt a szavazókört már is lehet újra számolni. Én egy nagyon hülye anekdotát fogok ide mondani, és magamat szégyenítem meg benne. 2000-es évek elején valami újpesti panelnak az aljában volt a Számtech cégünknek az irodája, ami nyitva volt fiatal gyerekek részére, hogy bejöjjenek dúmozni, vagy kvékezni, vagy unreal-ezni, vagy tehát ilyen lövöldözős játék. És akkor tényleg az volt, délelőtt dolgoztunk, meg informatikásat játszottunk, és délután elkezdtek jönni a gyerekek, és végül már 8-an ültünk ott, és lövöldöztünk, és a végén én záráskor megszámoltam a bevételt. A bevételt mindig 4-szer számoltam meg, mindig? És mindig 4 különböző összeg jött ki. Úgyhogy egyrészt ebből az következik, hogy érdemes 4-szer megszámolni, és esetleg leátlagolni, vagy legalább amíg 2-szer nem ugyanannyi jön ki, addig számolni, amíg 2-szer nem ugyanaz lesz. A másik viszont az, hogy ha csak még 1-szer számolják ki, és más szám fog kijönni, nem kell rikácsolni. Választási csalás, mert igazából 323! Fú, mondjon le! És én ebben is azt látom egyébként, ami a hét elejének a vibe-ja, csak szerda van, hogy a Fábián Tamás a Telexnél is az éppen legitimitást kapott politikust igyekszik killezni. Értem, hogy szűk a verseny. Értem, hogy tulajdonképpen a Vitézi Dávidnak ugyanakkor a legitimitása van jelen pillanatban, mint a Karácsony Gergelynek, és egy ilyen különbséggel én azt várnám el, hogy kéz a kézben, vagy felezzék meg, mint Cseh Katalin és Donát Anna, de hogy gyakorlatilag ez a döntetlen, ez hülyén jön ki úgy, hogy a Karácsony az teljesen főpolgármester lesz, a Vitézi Dávid meg semennyire, vagy fordítva. Tehát ha újra számolnák, és a Vitézi lenne a főpolgármester teljesen, a Karácsony Gergely meg semennyire, az is pont ugyanennyire fals volna, mert itt egyformának tűnő felhatalmazást kaptak, viszont bemennek utána a médiába, tehát a politika utána föláll a médiával, kiteszi az asztalra, hogy gyere, öcsém, mérjük meg. És hasonló történik, mint a Rónai Egon és a Magyar Péter között, és még ki tudja, hogy hány példát lehet itt a hét elején hozni erre. De a Orbán Viktort is nagyon sarokba szorították az MTV a rádiójában, meg a tévékamerák. Tehát az MTV-a teljesen megváltozott a hétvége óta, és a legkellemetlenebb eddig hiányzó kérdéseket teszi fel Orbán Viktornak, vagy csak ezt álmodtam. Egyébként szinte tök mindegy, hogy ki fogja végül elvinni a pálmát. Nyilván nem teljesen, mert akkor van egy fix bér az illetőnek, de a fővárosi közgyűlés elég mixes. Tehát azért, hogyha megnézitek a helyosztást, akkor ott komoly csaták lesznek, és felveti a kérdést, hogy működőképes lesz egyáltalán a főváros. Itt most a 10-10 egymással 10-10. Szemben. Így van, a Tisza és a Fidesz-KDNP között 10-10. Hát, az a helyzet, hogy a választás előtt néhány nappal Karácsony Gergely még a DK-hoz tartozott. Most már a DK szeretne Karácsony Gergelyhez tartozni. Aha. Megfordultak az erőviszonyok. Karácsony Gergely egy nagyobb politikai erő lett, mint amekkora itt a DK. Az ideje ledobni nem, a DK-t a hátáról igen, szerintem. Igen, és hát főleg azért, mert a DK révén neki nem lesz többsége abban a közgyűlésben. Aha. Ő neki most már leginkább a Tisza pártra kell, meg a Kutya pártra kell majd támaszkodnia, hogyha ő valamiféle többséget akar abban a közgyűlésben. Vagy a Fideszre. Hát ez nem, egy ilyen opció nincsen, úgy gondolom. És mi van, ha a DK hallgatta le, és nem a Rogán Antal? Hát az bizony lehetséges, de Karácsony Gergelynek a fantáziája idáig nem terjed. Eszter, a tied? Az enyém simán, én nagyon szeretem az összes. Na igen, és akkor viszont így viszont értelmes a dolog, mert tudod, a DK-nak nem volt érdeke, hogy megbuktassa Karácsonyt, de érdeke volt, hogy zsarolhatóvá tegye Karácsonyt, továbbá, ha már megválasztották Karácsonyt, érdeke, hogy lejárassa Karácsonyt. Hát ebbe, na látod, ez egy reális elképzelés, hogy igen, lehetséges, hogy a DK volt az, aki lehallgatta Karácsony Gergelyt. Amikor lehallgatta, akkor még úgy gondolta a DK, meg úgy gondolt magára a DK, hogy ez neki hasznos lesz. Igen, de azóta a DK az... De hát, véletlen kikerült, egyszerűen csak az összöd mappába most, felejtették a hétvégén. Tudod. Én ezt nem magamtól gondolom így, hanem van egy méltán híres film, a The Cost of Deception, ti hallottatok már róla? Gondoltam, hogy így nem ismeritek fel. Az IMDb-n több mint 41 ezeren szavaztak rá, hogy mennyire jó, és a Keith English rendezte. Ez az Elkurtuk, és másfél pontja van, és a Dobrev Klára ragasztja föl benne a diktafont a parlamentben az asztal alsó lapjára. Nem valami ilyen volt benne? Ez nem abban volt? Hogy, de nem, az nem az összödivel volt, bocsánat, az a taxisban, de nem, ott meg nincsen Dobrev. Dehogy is nem. Az dehogy volt. Is nem. Szerintem a Klárára egy sokkal komolyabb szerepet tettek az Elkurtuk című filmben. Gubás Gabi? Hogy ő játszotta el? Azt hiszem. Ne kérdezd, mert én nem vagyok ilyen üdvöske emlékező, de hogy azt éreztük, amikor megnéztük, hogy na, akkor itt már a Gyurcsánynéra is rá kell menni, hiszen ő lesz legközelebb itt miniszterelnök jelölt, EP jelölt, vagy listavezető és társai. És akkor tényleg volt az a rész, ahol így kilopózik, de a parlamentnek az egyik terméből, tehát nem az összödi kormányüdülőből, hanem az egyik parlamenti teremből. És így tépezett egy diktafont az asztallapra. Gubás Gabi játsza az 1.5-ös értéket elfoglaló 40 ezer szavazattal. Igen, nagyon jelentős. Ezt mind mondtam, és azt is mondtam, hogy The Cost of Deception, és így nem lehetett fölismerni a filmet. Hát így nem. Hát igen. Keith English. De akkor most megvan a legreálisabb forgatókönyv. A DK csak a Karácsony Gergelynek megvan a politikai bátorsága ahhoz, hogy lapáttal verje nagyon politikai riválisokat, de ahhoz nincsen, hogy a tegnapi gazdáit ma megvádolja azzal, hogy lehallgatták őt. Én nem tudok garanciát vállalni minden mondatomra, amit egyébként a barátaimmal beszélek. Nem tudom garanciát vállalni. Arra tudom garanciát vállalni, hogy soha olyan döntés főpolgármesterként nem hoztam, amilyennek a városnak a közérdekét alárendelte volna a magánérdekeknek. Nem talált olyan hangfelvételt, ahol én arról beszélgetek valakivel, hogy akkor kérünk 100 millió forintot, hogy a carsharing, nem tudom, szolgáltatóknak a szabályozását így vagy úgy alakítsuk. Ilyeneket nem találnak. Olyanokat találnak, tényleg engem visszamegyek zuglóbelásnak, meg ilyet. Tehát ilyeneket mondogatok. Nyilván én egy nagypofájú gyerek vagyok, politikus vagyok, ez egy munkaköri ártalom. Hát szegény nem tud garanciát vállalni minden szaváért, amit a barátaival folytatott beszélgetések során rögzítenek. Hát hogyan tudna ő garanciát? Tehát egy csomószor hazudik. Hát a más is hazudik, nem? Hát most a barátai közt. Hát csak elmondja, hogy hazudik. Hát ő nem tud garanciát. Hát hogy is tudna garanciát vállalni, hiszen hát állandóan hazudik, ennek ezt hazudja, amannak azt hazudja. Hát ő neki folyamatosan számon kell tartania, hogy kinek mit hazudik. A DK-nak ezt hazudja, Momentumnak azt hazudja, LMP-t azzal frusztrálja. Neki, mint füllentőnek, hát ezt tudnia kell, hát ilyen egy politikus, hát ő ilyen, ő egy vagány csávó, igen, és hogy ő miért is tudna garanciát vállalni, hát kicsoda ő, ezért hogy őt, és hogy egyáltalán pofátlanul számon kérik azt, hogy hazudik, hát most könyörgöm a barátaival, hát a barátai között, hát arról van szó, hogy a barátaid közt voltál, és ezért mondtál éppen igazat, ezért nagyon érdekes, mert általában hazudsz, és ezért aztán teljesen haszontalanok azok a felvételek, ez egy hasznos felvétel, mert éppen a barátaid körében voltál öreg. Pont és éppen ezért garanciát éppen ezért töredék pillanaton keresztül igazat mondtál, és az most megvan a hangfelvétel, ahogyan éppen igazat mondasz, és mit mondasz, amikor éppen igazat mondasz, azt, hogy hazudós vagy öreg. Azt is mondja, hogy nekem nagy pofája van, az igaz? Nekem a legnagyobb... De akkor hazudik a felvételen nekem is. Nekem a legnagyobb kedvencem ez. Na a nagy pofájú gyerek. De akkor most igazat vagyok. Mond a felvételen a barátainak, vagy nem? Azt mondod, hogy ott igazat mond. Holott azt mondja, hogy nagy pofájú, amire azt mondod, hogy az nem igaz. Nem, tehát nem mondja. A Fábiánnak hazudik. A Fábiánnak hazudik, hiszen médiában van. Ezt értem, médiában szerepel, a barátaival. Most meghallgattunk, azt mondta, hogy nagy pofájú gyerek vagyok, mondok én. Tökre nem az. Fölpozícionálja magát, lapáttal fogja verni. Tehát értem azt, hogy kemény lesz a Vitézinek, és kemény is volt, bár lehet, hogy a legnehezebb pillanatokat pont az MZP tette rá a végén, csak ilyen fölösleges Ferde koronának, de nem ekkora nagy pofájú, nem ilyen kemény csávó. És mi van akkor, mert nem futtattuk le a szisztematikus, honnan származik a felvétel Conteo csomagot, ami egyébként rendelkezésre áll és tankönyvi, hogy mi van akkor, hogyha Karácsony Gergely a Karácsony 2.0-át vagy 3.0-át elő akarja adni, és ő teszi közzé ezt a felvételt, hogy a következő 5 éves ciklusban egy ilyen nagypofájú lapáttal verekedő csávóra számítsatok, nem? És nem futtattuk le a további forrásokat. Uh-huh. Oroszok, ukránok, zsidók, kínaiak, észak-koreaiak, CIA, FBI, Amerika, Kanada, a Denveri Mustangok 91-es bajnokcsapata, a franciák, a németek, az angolok, a NATO, a svájci nácik, a hold árnyékos oldalán, akik laknak, illetve Csád.